Pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, po 17:00 trójka, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 22 dzień kwietnia, środa. Czas na serwis, jak zwykle o tej porze. Anna Kowalik-Brancatti. Wojskowe samoloty, dodatkowi strażacy i wsparcie finansowe. Trwa walka z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Na temat zasad otwarcia galerii handlowych rozmawiał premier z szefami dużych centrów. O ustalenia zapytamy naszego reportera. Nikt nie straci mieszkania z powodu niewielkiego długu, zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości i proponuje antylichwiarskie rozwiązania. Ponad 6 tysięcy hektarów bagiennych łąki lasów spłonęło w Biebrzańskim Parku Narodowym. To szacunki strażaków, którzy walczą z ogniem od niedzieli. Akcję utrudnia silny wiatr i bardzo sucha trawa, co powoduje, że ogień błyskawicznie przenosi się z jednego miejsca na drugie. W Goniądzu, gdzie zlokalizowane jest Centrum Dowodzenia Straży Pożarnej, jest Paweł Wądołowski z Polskiego Radia Białystok. Sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie. Jeszcze kilka godzin temu strażacy myśleli, że będą musieli bronić przed ogniem miejscowość Wólka Piaseczna. Teraz ogień zbliża się do przedmieść Goniądza. Tomasz Gierasimiuk, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Tutaj ogień, jak widzimy, zbliża się już do Goniądza. Jest w zasadzie kilkaset metrów od miejscowości. Dokładnie. Dzieli miejscowość tylko rzeka. Jeżeli pożar przejdzie przez rzekę, to będziemy mieli gaszenie zabudowań, które się znajdują w pobliżu. Zostały dwa zrzuty wody z samolotu, które mają na celu zrosić tą trzcinę i zapobiec przedostaniu się frontu pożaru przez rzekę. Czy ten pożar jest już tylko tutaj, czy też w innych częściach parku też? Mamy trzy miejsca tak naprawdę, w których prowadzimy działania. Tutaj na terenie powiatu munieckiego w okolicach Goniądza jest jedno, a także dwa są na terenie powiatu grajewskiego. To są Kapice i Grzędy. I ta powierzchnia objęta pożarem, która uległa spaleniu, szacowana przez nas jest na 6 tysięcy hektarów. Z Goniądza Paweł Wądołowski, Polskie Radio Białystok. W związku z pożarem premier zwołał na dziś odprawę ze służbami. Rząd rozważa zmiany w funkcjonowaniu galerii handlowych. Premier Mateusz Morawiecki i ministrowie rozmawiali dziś na ten temat podczas wideokonferencji z udziałem dyrektorów centrów sklepowych. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi informacje w tej sprawie. Karolu, co więcej wiadomo? Galerie w najbliższym czasie na pewno nie będą funkcjonowały tak jak przed epidemią. Jest jednak możliwe, że w ramach jednego z kolejnych etapów odmrażania gospodarki do centrów handlowych będą mogli wrócić klienci, oczywiście zachowując odpowiednie zasady bezpieczeństwa, mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Przedstawiciele galerii handlowych podkreślili, że są gotowi na to, aby przyjąć pewne rozwiązania o charakterze higienicznym, epidemicznym, które obowiązywałyby w galeriach handlowych również takie zalecenia dotyczące liczby osób. W związku z tym w tej chwili pracujemy nad szczegółami. Swoje propozycje w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa klientom w galeriach mają przedstawić również przedsiębiorcy. Dokładny termin ponownego otwarcia centrów handlowych na razie jednak nie jest znany. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by firmy pożyczkowe nie mogły przejmować nieruchomości. Resort chce wprowadzić zakaz egzekucji z mieszkań przy stosunkowo niewielkim długu. Nie będzie też wolno przywłaszczać nieruchomości na poczet zabezpieczenia pożyczki. Nowe propozycje są elementem walki ze skutkami pandemii koronawirusa, mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Sytuacja pandemii czasami skłania naszych rodaków do poszukiwania szybkiego dostępu do gotówki. To jest naturalne i to też jest okazja dla rozmaitych naciągaczy, hochsztaplerów i oszustów, którzy chcą wyłudzać od niezorientowanych ludzi, często w sytuacji przymusowej, dodatkowe należności, pieniądze i przejmować na przykład ich nieruchomości. W myśl tych propozycji za próbę przejęcia mieszkania za nieproporcjonalnie niską pożyczkę może grozić nawet kilka lat więzienia. W ramach walki z koronawirusem wszystkie kraje związkowe w Niemczech podjęły decyzję o obowiązku noszenia masek ochronnych w transporcie publicznym i w sklepach. Jednocześnie w ramach odmrażania gospodarki władze federalne podjęły decyzję o otwarciu z ograniczeniami zakładów fryzjerskich. Jak wynika z sondaży, jako jedno z najbardziej uciążliwych ograniczeń, Niemcy uznali zamknięcie zakładów fryzjerskich. Dziś rząd federalny podjął decyzję o częściowym udostępnieniu od 4 maja usług fryzjerskich. Fryzjerzy będą mogli strzyc włosy, ale golenie i farbowanie włosów wciąż będą zabronione. Podobnie zabronione pozostaną usługi pielęgnacyjne twarzy. Fryzjer oraz klient podczas strzyżenia będą musieli nosić maskę ochronną. Decyzję o obowiązku noszenia masek ochronnych w transporcie publicznym i miejscach publicznych podjęły już wszystkie landy. Od jutra taki nakaz zacznie obowiązywać w Saksonii-Anhalt w ciągu następnych dni w kolejnych landach. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Pięć minut po 17:00. Tomasz Gorazdowski. Są coraz bardziej konkretne plany wznowienia rozgrywek piłkarskich w Polsce. Dziś o kolejnych szczegółach, trochę założeniach i przewidywaniach mówił prezes Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki. Liczymy na to, że będziemy mogli dokończyć sezon do 19 lipca tego roku, co oznacza, że mamy do rozegrania 11 kolejek. W przypadku takiej liczby terminów ostatnia dekada maja lub pierwsze dni czerwca umożliwiłyby rozegranie pełnego sezonu. Musimy się do tego przygotować. Potrzebujemy przejść przez kilka etapów. Wierzymy, że w najbliższych dniach może dojść do otwarcia obiektów sportowych w naszych klubach tak, aby zawodnicy zamiast biegać po parkach mogli na obiektach sportowych uczestniczyć w zajęciach indywidualnych. Jeżeli ten etap by się powiódł, no to czekałoby do zrobienia swego rodzaju testów. Dzisiaj czekamy jeszcze na odpowiedź z ministerstwa na temat zakresu tych testów. Po tym, jak się okaże, że zawodnicy są zdrowi, można rozpocząć etap treningów formacyjnych. No i na 2-3 tygodnie przed wznowieniem rozgrywek treningów ogólnozespołowych, bo takie jest zdanie trenerów i dyrektorów sportowych, że taki czas jest konieczny, aby można wrócić do rozgrywek. Południowoamerykańscy prezydenci czasami opowiadają różne rzeczy, mniej lub bardziej oderwane od rzeczywistości, ale akurat to, co mówi prezydent Kolumbii Iván Duque, może skłonić niektórych do zastanowienia. U nas również. Prezydent odrzucił możliwość powrotu do rozgrywek piłkarskich w Kolumbii, twierdząc, że mogłoby to zagrozić ich zdrowiu zawodników i pozostałym pracownikom klubów. Wyjaśnijcie mi, w jaki sposób można zagwarantować bezpieczną rywalizację 20 drużyn? Czy nie będzie choć jednego piłkarza zarażonego koronawirusem? Kto zapewni, że nie będzie osób chorych wśród sztabów trenerskich, fizjoterapeutów i całego personelu technicznego związanego z poszczególnymi zespołami? Dobre pytania, prawda? A czym Kolumbia pod tym względem różni się od Polski? Jak często trzeba będzie badać wszystkich, by było bezpiecznie? Michał Mieszko-Gogol zostanie trenerem PGS Krybełchatów w kolejnym sezonie Ekstraklasy Siatkarzy. Wierzę, że nic nam już nie przeszkodzi i będziemy walczyć o najwyższe cele, podkreślił po przedłużeniu kontraktu asystent selekcjonera reprezentacji Polski Witala Heinena. Za dwie godziny sport powróci. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid. Klubów i sal koncertowych muzyka przeniosła się do domów i do internetu. Domowe nagrania powstają w samotności albo w gronie najbliższej rodziny. Jeżeli grasz lub śpiewasz muzykę tradycyjną lub folkową, a chcesz podzielić się ze słuchaczami Polskiego Radia swoją twórczością i przeżyciami związanymi z izolacją, wyślij wiadomość na adres rckl@polskieradio.pl i weź udział w akcji Folk w domu. W naszych audycjach oddajemy głos artystom. Szczegóły na stronie rckl@polskieradio.pl. Co jest najbardziej uciążliwe w alergii? Katar, zatkany nos i zatoki, przez co jestem jakby zamulony. Co wtedy robisz? Mam swoje leki, ale dodatkowo stosuję Irigasin, zestaw do płukania nosa i zatok. To bardzo proste i pomaga natychmiast. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę nos i zatoki. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie, a ja znowu swobodnie oddycham. To według mnie obowiązkowy zestaw dla alergika. Do kupienia w aptece. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok, również w czasie alergii. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument tożsamości, recepcjonista ze zdziwieniem zapytał: to pan? No tak, na zdjęciu mam siwiejące włosy, więc wszyscy się dziwią. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. Tylko tyle. Szampon DX2 przeciwsiwieniu zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Jak utrzymać prawidłowe widzenie? Jestem optykiem i wiem, że aby utrzymać dobre widzenie przez długie lata, okulary mogą nie wystarczyć. Dlatego polecam suplement diety Maxiluten. Tabletki Maxiluten zawierają cynk, wyciąg z róży stulistnej, składniki wpływające na zdrowie oczu, a do tego Maxiluten zawiera bardzo wysoką dawkę luteiny. Moim zdaniem Maxiluten to najlepsze wsparcie zdrowia oczu w każdym wieku. Maxiluten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 11 minut po 17 i znów piosenka domowej roboty. Tym razem duet perkusyjny orkiestry Sinfonia Varsovia, Piotr i Karol. Sinfonia Varsovia, tak nas nazywają orkiestrowi snajperzy, zawsze trafiają. Lecz w ostatnim czasie wielkie epidemie, cztery ściany nas strasznie zagięły. Publiczność jest dla nas najważniejsza, piszemy ten tekst dla waszego expa. Covid nie ma szans, z naszym tłustym groove'em, trzymajcie się mocno, tak to mówię. Posłuchajcie wszyscy, bądźcie w karawan, starcze mi finezją, bądźcie tralala. Wszyscy bądźcie w karawan, starcze mi finezją, bum, bum, bum, bum, bum. Ale o co chodzi sobie, pomyślicie, gramy na perkusji. Wyśmienicie! Jestem prezesem, ten młody to zastępca, potrafi też fajnie dołożyć do pieca. Fender, Mozart, Bach, często też Beethoven, nie ma żadnych granic, dla nas nie problem. Induktory, szczotki i różne patyki, bez nich nie ma mega ekwilibrystyki. Posłuchajcie wszyscy, bądźcie w karawan, starcze mi finezją, bądźcie w tralala. Posłuchajcie wszyscy, bądźcie w karawan, starcze mi finezją, bum, bum, bum, bum, bum. Wirus to nie problem, tak wam to mówię, ćwiczymy ciągle formę, gwarantuję. Jedynki i dwójki, membrana aż jęknie, po siedzeniu w domu będzie jeszcze pięknie. Zostań w domu, szybciej się spotkamy, na przyszłe koncerty zapraszamy. Życzymy zdrowia, wytrwałości, no a przede wszystkim pomyślności. Posłuchajcie wszyscy, bądźcie w karawan, starcze mi finezją, bądźcie w tralala. Posłuchajcie wszyscy, bądźcie w karawan, starcze mi finezją, bum, bum, bum, bum, bum. Oh yeah! To duet perkusyjny orkiestry Sinfonia Varsovia, Piotr i Karol. Pozdrawiamy, piosenka domowej roboty. Panie Pawle, witam, dzień dobry, halo. A, dzień dobry panu. Paweł, dzień dobry panu. Z Krakowa. Panie redaktorze, dzwonię, bo jestem mocno zdegustowany obrzydliwym i egoistycznym postępkiem pana Adama. Mhm. Jeszcze oliwy do ognia dolał pan redaktor, który zamiast wyrazić ubolewanie, zbeształ złoczyńcę, to wyraziłem wręcz solidarność, aprobatę i zrozumienie, tak. No ale pana Adama w zasadzie tłumaczy jedno, podobno ten okoń zjedzony był bardzo, bardzo smaczny. 7 trójek na początku, 22, 14 minut już po godzinie 17. To największy, proszę państwa, kryzys lotnictwa cywilnego od czasu zakończenia II wojny światowej, oceniają eksperci. Z powodu pandemii ruch lotniczy zamarł, wiele linii pozbawionych wpływów balansuje na granicy bankructwa. O tej sprawie Marcin Pośpiech. Jeszcze niedawno niebo nad Europą, Azją czy Stanami Zjednoczonymi na radarach w wieżach kontroli lotów usiane było tysiącami punktów symbolizujących samoloty w powietrzu. Teraz pozostały niemalże puste kontury państw. To, co widać gołym okiem, dostrzec można też w danych. Według Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Powietrznego z powodu pandemii ruch lotniczy spadł o 70%. To średnia, bo na przykład w USA popyt na transport lotniczy skurczył się o 95%, we Włoszech o 92%, a w Polsce nawet o 88%, mówi szef Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych Aleksander de Juniac. Zderzyliśmy się z bezprecedensowym kryzysem, którego skala nadal jest nieznana. To największy krach w branży w ciągu ostatnich 20 lat. Gorszy niż zamachy z 11 września, gorszy niż kryzys finansowy z 2008 roku. To coś, z czym nigdy nie mieliśmy do czynienia. Pierwszą lotniczą ofiarą pandemii okazała się brytyjska linia Flybe, która na początku marca ogłosiła upadłość. Ale także zdaniem szefów EasyJet czy Lufthansa wiele linii może nie doczekać końca kryzysu. O pomoc do australijskiego rządu zaapelował szef linii Virgin Australia Richard Branson. W większości krajów rządy ruszyły na pomoc swoim liniom lotniczym, w które uderzył ten dewastujący kryzys. W Australii niestety tak się nie stało, ale to nie koniec naszych linii, nigdy się nie poddamy. Chcę przekazać wszystkim, także naszej konkurencji, że staniemy na nogi. Na początku tygodnia Departament Skarbu USA zdecydował o dofinansowaniu amerykańskich przewoźników kwotą w wysokości 25 miliardów. Dolarów. Coraz częściej mówi się też o upaństwowieniu niektórych linii. Częściowe przejęcie spółek przez rządy rozważane jest w przypadku Air France czy Lufthansa, mówi Adrian Furgalski z zespołu doradców gospodarczych TOR. Szacuje się, że pomoc dla samych linii lotniczych wszystkich na świecie to może być 250 miliardów dolarów, więc to są olbrzymie kwoty. Wiele linii wprowadza też duże programy oszczędnościowe. LOT zwalniać nie chce, ale cięcia w wynagrodzeniach już są. Nie wiadomo jednak, jaka jest ich skala. Mówi rzecznik spółki Michał Czernicki. Takie rozwiązanie pozwala na podtrzymanie wszystkich miejsc pracy i powrót do poziomu wynagrodzeń sprzed wstrzymania rejsów po wznowieniu działalności operacyjnej. Ale zdaniem ekspertów zniesienie restrykcji i otwarcie nieba nie oznacza automatycznego powrotu do sytuacji sprzed pandemii. Wielu pasażerów jeszcze długo może obawiać się zakażenia na pokładzie samolotu. Linie będą musiały włożyć wiele wysiłku, by przekonać swoich klientów, że ich maszyny są bezpieczne pod kątem epidemicznym. Proponowane są już konkretne rozwiązania, mówi szef Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych Aleksander de Juniac. Mówi się o zapełnianiu w samolotach co trzeciego miejsca, tak by zachować dystans między podróżnymi, ale to oznacza, że ceny biletów skoczą minimalnie o 50%, a więc to koniec taniego podróżowania, które stało się jednym z elementów naszego życia. Niewykluczone jest też, że linie będą musiały zmienić swoje rozkłady lotów, by umożliwić dezynfekcję pokładu między kolejnymi rejsami. Po pandemii wiele może zmienić się też na lotniskach. Eksperci mówią m.in. o obowiązkowych pomiarach temperatury czy wprowadzeniu systemu wirtualnych kolejek. Pasażerowie na swoje telefony otrzymywaliby informacje o dokładnej godzinie wejścia na pokład. Wszystko, by zachować społeczny dystans. Takie rozwiązanie na początku roku uruchomiła amerykańska Delta Air. O sytuacji linii lotniczych. Marcin Pośpiech, 18 minut po 17. Dziś, proszę Państwa, w Trójce po 18.40. Reportaż Zostań w domu z Trójką. O pracy reporterów, o pracy zespołu Trójki podczas kwarantanny. Cicho. Tata prowadzi audycję. Podczas kiedy za ścianą narzeczony prowadzi popołudniowe wydanie, zapraszamy do Trójki. W kuchni gotuje się obiad, a czteromiesięczny synek na wszelkie sposoby domaga się uwagi taty. Jest punktualnie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Zostań w domu z Trójką. Dzień dobry, mówi Jan Borysewicz. Zostań w domu z Trójką. U Maksyma w Gdyni smuci widział dość. Sypał się Tańcz, Łukasz, tańcz, Maciej Maleńczuk i Lady Punk. Program trzeci, 23 minuty po 17. Dla niektórych pozostanie w domu jest trudniejsze niż to się może wydawać. Wzrost przypadków przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa odnotowują kraje na całym świecie. Polska nie jest tu wyjątkiem. O sytuacji kobiet, które doświadczyły przemocy, opowiada Monika Perdion, terapeutka z Centrum Praw Kobiet. Kwarantannowy czas zmienił mnóstwo, jeżeli chodzi o zjawisko przemocy. Przede wszystkim mamy takie poczucie, że bardzo się to nasiliło. W samym tylko marcu miałyśmy o ponad 50% więcej zgłoszeń niż do tej pory. Także jest to ogromny przyrost, a musimy też mieć świadomość tego, że nie wszystkie osoby zgłaszają się po pomoc. Spadła nam liczba indywidualnych konsultacji. Joanna Gzyra-Iskandar, Centrum Praw Kobiet. Porady prawne, socjalne, psychologiczne, które klientki odbywają u nas stacjonarnie. No teraz przestawiłyśmy się na ten tryb zdalny, czyli telefonicznie, czy przez różne komunikatory internetowe i niestety wiele klientek zgłosiło nam, że nie będzie w stanie korzystać właśnie z tych porad w trybie zdalnym, między innymi ze względu na obecność sprawców przemocy w domu. Zgłaszają się do nas głównie matki małych dzieci, które są uzależnione finansowo. Często te kobiety zgłaszają to, że na przykład nie mają samochodu, czy nie mają prawa jazdy, albo że kluczyki od samochodu są im zabierane, nie mogą wyjść z tego domu. Zgłaszają się do nas osoby, którym odbierany jest na przykład telefon albo dostęp do internetu i ten kontakt z nimi też się urywa. Wychodząc naprzeciw, proponujemy dwa rozwiązania. Uruchomiłyśmy na naszej stronie czat, gdzie można porozmawiać na żywo z naszymi specjalistkami pisząc. Czyli jest to taka forma cicha. Zaangażowałyśmy się również w sklepik z kosmetykami ratującymi skórę. Po prostu byłam przerażona. Widziałam, jak bardzo sytuacja jest dramatyczna. Krystyna Paszko, założycielka sklepu z naturalnymi kosmetykami. W początku miała być to akcja skierowana może do bardziej do moich bliższych, dalszych znajomych i ewentualnie ich dalszych znajomych. Tajemniczy sklepik to jest takie miejsce w internecie, gdzie można złożyć zamówienie na naturalne kosmetyki. Ale zamiast kosmetyków otrzymuje się właśnie pomoc prawną i psychologiczną. Jest to miejsce, gdzie tego wsparcia mogą szukać osoby doświadczające przemocy. I jeżeli ktoś składa zamówienie z dostawą do domu na już i podaje swój adres, to jest to dla nas znak, że ta osoba potrzebuje interwencji w tej chwili. I wtedy zawiadamiamy policję. Jest jednak pewne niebezpieczeństwo, że oprócz osób potrzebujących pomocy, o nazwie sklepu dowiedzą się także oprawcy. Prosimy o to, żeby nie używać pełnej nazwy, to znaczy po prostu używać takich słów jak na przykład sklep z naturalnymi kosmetykami. Taki kanał, właśnie fikcyjny sklepik, jest bardzo bezpieczny, przynajmniej póki co. Dziennie mamy tam około kilkunastu nowych osób, które się zgłaszają z prośbą o pomoc. O przemoc domową, o bardzo trudne sytuacje pytała Justyna Goc. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce, dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Tu program trzeci Polskiego Radia. 26 minut po 17. Grupa Perfect. Kiedy pierwszy raz szedłem własną drogą, trudno było dostrzec drogi kres. Miałem tylko głos i niosłem go w sobie po to, by wykrzyczeć każdy ból. Teraz widzę przez wspomnienia pył, jak dni dobre brały się z parszywych dni. Jeszcze milczę, ile w płucach sił o tym, co raniło mnie do krwi. Pierwszy raz tłum przed wielką sceną mógł wykrzyczeć wreszcie cały ból. Niósł się ponad tłum, chowałem go w sobie, by go skryć przed karabinem braw. Teraz krzyczę przez wzrok stracony kurz. Dobrych słów jest więcej niż tych podłych słów. Teraz krzyczę gdzieś w milionach głów o tym, co się może zdarzyć znów. Jakikolwiek sens, jakikolwiek sens. Dzisiaj nagle mój bunt powraca do mnie, dzisiaj nagle wraca dawny gniew. To historii kurz wiruje podobnie, jakbym miał wytrzymać każdy ból. Będę krzyczał przez nadziei błysk. Dobrych dni jest więcej niż parszywych dni. Będę krzyczał, ile w płucach sił, co poranić może nas do krwi. Będę krzyczał przez historii kurz. Dobrych słów jest więcej niż tych podłych słów. A będę krzyczał do miliona głów o tym, co się może zdarzyć. Grupa Perfekt punktualnie 17.30. Zaglądamy do pogody. Jutro czwartek, zachmurzenie małe, umiarkowane, temperatura maksymalna od 16 do 21, chłodniej na Suwalszczyźnie, w regionach podgórskich Karpat i nad morzem, tam od 11 do 15. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Zamknięcie sklepów znalazło odbicie w danych o sprzedaży detalicznej. Jak podał GUS, w marcu spadła ona o 9%, najsilniej od 15 lat. I jak mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, handel był tym obszarem gospodarki, który najbardziej odczuł skutki epidemii. Te największe spadki dotyczyły odzieży i obuwia, to było ponad 50% w ujęciu rocznym, a drugą taką kategorią są samochody, tutaj ponad 30% spadku. I właściwie wszystkie inne kategorie również notowały dość duże spadki, dwie kategorie tylko zanotowały wzrosty i to była po pierwsze żywność, a po drugie wyroby farmaceutyczne. Koronawirus mocno dotknął też rynek hotelarstwa, gastronomii i cateringu. Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów, cała branża na początku kwietnia miała aż 242 miliony złotych zaległości. Wśród najbardziej zadłużonych regionów mamy Mazowsze, Śląski i Dolny Śląsk. Najmniejsze zadłużenie odnotowano w województwach opolskim i świętokrzyskim. Lokaty w polskich bankach są coraz niżej oprocentowane. Dla większości nowych lokat średnie oprocentowanie zamyka się w przedziale od 0,4 do maksimum 3%. To znaczy, że za każdy odłożony 1000 zł możemy dostać nie więcej niż około 25 zł odsetek po odliczeniu podatku od zysków kapitałowych. Jak mówi Piotr Maszczyk, ekonomista z SGH, niskie oprocentowanie lokat to efekt ostatnich decyzji o obniżce stóp procentowych. Banki komercyjne mogą tanio pozyskiwać kapitał na prowadzenie akcji kredytowej w banku centralnym. Nie są zatem zainteresowane tym, aby ten kapitał pozyskiwać od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. W związku z tym obniżają oprocentowanie lokat. Na obniżkę oprocentowania lokat złożył się również niewielki popyt na kredyty gotówkowe. Biuro Informacji Kredytowej podaje, że w kwietniu liczba zapytań o takie kredyty spadła o połowę.

z pokoiku na piętrze, z fotografii z warkoczem, ze spacerów na wietrze. Coraz mniej dziś pamiętam, coraz rzadziej się śmieję. Pozostało mi jedno wspomnienie, mój pierwszy bal. Te walczyki leciutkie jak świerszcze, pierwszy bal. Czyjeś oczy wesołe na szczęście, pierwszy bal. Bal z myszką, bal z łezką, bal za mgłą i walczyki, co jeszcze się śnią. Mój pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. Mój pierwszy, jedyny bal. Na cóż dawne ulice, kalendarze, powroty? Po co tyle tęsknoty? Ja ci wierzę, nie trzeba. Kiedy patrzę na ciebie, nie pamiętam już o tym, tylko tyle, a ty się nie gniewaj. Za pierwszy bal, za walczyki leciutkie jak świerszcze, pierwszy bal. Te oczy wesołe na szczęście, pierwszy bal. Bal z myszką, bal z łezką, bal za mgłą i walczyki, co jeszcze się śnią. Mój pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. Mój pierwszy, jedyny bal. Jeszcze tyle jesieni nas odmieni, zamieni. Przejdą style i mody i zabraknie urody. Coraz więcej jest cienia, blakną stare wspomnienia. Tylko jedno się wcale nie zmienia. To pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. Mój pierwszy, ostatni bal. Mój pierwszy, ostatni bal. Kalina Jędrusik. Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem nie zastąpią ruchu. Zwykł mawiać nadworny medyk polskich królów, Wojciech Oczko. Dziś lekarze potwierdzają, że kondycja fizyczna wspomaga naszą odporność, no jednak w czasach epidemii czasem ciężko jest o nią zadbać. Mariusz Krzemiński. Teoretycznie do tego, by się ruszać, siłownia nie jest nam niezbędna, ale tylko teoretycznie, przyznaje pani Ewa. Przed zamknięciem siłowni chodziłam praktycznie codziennie na zajęcia, to były zajęcia grupowe. Teraz dużo trenerów też prowadzi zajęcia online'owe, ale jednak nie jest to to samo. Potrzebny jest ten trener, który skoryguje ruchy, też potrzebna jest grupa do tego, żeby móc porównać swoje wyniki, żeby się wzajemnie motywować. Tą taką energię, tego brakuje w domu. Nawet mam w domu jakąś sztangę czy hantla, ale tak naprawdę też trzeba uważać na to, żeby w tym domu nic nie popsuć. A ruch jest przecież ważny dla naszego zdrowia, więc ruszać się trzeba, mówi internista dr Anna Mrożek. Powinniśmy zadbać w tej chwili o swoją aktywność fizyczną właściwie, myślę, z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że każda sesja aktywności fizycznej poprawia nam humor. Trochę zmniejsza poziom lęku, co myślę, że teraz jest rzeczywiście dosyć istotne. No a druga kwestia to jest to, żeby jednak utrzymać tę kondycję fizyczną. Nie wiadomo jednak, czy po ustaniu epidemii klienci klubów fitness będą mieli gdzie wracać, bo cała branża znalazła się na krawędzi, przyznaje Tomasz Napiórkowski z Polskiej Federacji Fitness. Za marzec, jakbyśmy mieli to podliczyć, jest to około 400 milionów złotych straty. Sam rynek liczy 2,5 tysiąca klubów fitness oraz ponad 80 tysięcy miejsc pracy. I te wszystkie kluby, te wszystkie miejsca pracy są na jednym wielkim stand-by'u od 13 marca. Z kolei Dominik Górski, trener i współwłaściciel klubu fitness No Limit Dziki, przyznaje, że sytuacja jest bardzo ciężka. Na pewno pół roku żaden w Polsce Johnson nie będzie w stanie się utrzymać na swojej poduszce finansowej, na rezerwach na czarną godzinę. Wielu klubowiczów na przykład stwierdziło, że będzie nas wspierać po to, żeby mieli gdzie wrócić. No, robimy wszystko to w naszej mocy, żeby jakby wynagrodzić klubowiczom to, że z nami dostali. Zgodnie z rządowymi zapowiedziami, kluby fitness mają zostać otwarte dopiero w ostatniej fazie odmrażania gospodarki. To zdaniem Adama Abramowicza, rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw, zdecydowanie za późno. Rzecznik chciałby, by z siłowni można było korzystać już od 4 maja. Proszę spojrzeć na Czechy, gdzie Czechy chcą tą działalność odblokować dużo, dużo wcześniej. Już. I tam już wypracowano te warunki, które musi branża spełnić. W związku z tym, jeżeli przedsiębiorca nie zapewni bezpieczeństwa, to po prostu i tak nie będzie miał klientów. Zdrowie Polaków jest warunkiem tego, że my tego wirusa pokonamy, a nie można być na tyle zdrowym i mieć systemu odpornościowego, gotowego do walki z wirusem, jeśli się nie uprawia aktywności fizycznej. Musimy sobie jednak zdać sprawę z tego, że zajęcia fitness nie będą wyglądały jak kiedyś. Przynajmniej na początku będzie obowiązywało wiele obostrzeń. Ale Dominik Górski przyznaje, że klub jest w stanie zadbać o bezpieczeństwo klientów. Chociażby treningi personalne, gdzie to jest 1:1. A oczywiście można wtedy jak gdyby utrzymać tą bezpieczną odległość. Tym, którzy tęsknią za ruchem, pozostaje więc czekać na decyzję rządu. A czekanie też nie jest łatwe. Po prostu czuję się, jakbym przytyła z 10 kilo. I czuję się trochę jak więzień i odliczam czas, skreślając daty w kalendarzu, kiedy faktycznie te siłownie zostaną otwarte, bo po prostu się już nie da wytrzymać w domu. Wyjątkowo mam szczęście, bo nie tęsknię za ruchem fizycznym. 16 minut pozostało nam do 18:00. Tu program trzeci Polskiego Radia. 7 trójek na początku, 22 Pretenders. See how she enters room like a diva. If you said she was damaged, I wouldn't believe you. Laughing and joking, a real superstar. Panie Tomaszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że się mogłem do Was w końcu dodzwonić. Aha. Chciałem odnośnie powiedzieć coś na temat zamknięcia klubu fitness. Z własnego doświadczenia wiem, że wystarczy drążek i dwa krzesła i można zbudować bardzo atletyczne ciało. Pozdrawiam serdecznie. Pan tak ćwiczy, rozumiem? Tak, jak najbardziej. Od wielu lat i powiem, że no nie trzeba nic więcej. Naprawdę można całe ciało bardzo ładnie rozbudować. Pozdrawiam. Dziękuję za podpowiedź. Kłaniam się. 14:13 już niebawem minut do godziny 18. Koronawirus uderza w Tatrzański Park Narodowy. Okazuje się, że nawet w Tatrach, choć pośrednio, pandemia wyrządza sporo szkód. Tatrzański Park działa w ograniczonym zakresie, udostępnia turystom zaledwie kilka dolin reglowych, do których co prawda można wchodzić bez masek, rękawiczek, ale tylko samemu. Stąd niższe wpływy do kasy parku. Szymon Ziombrowski, dyrektor parku, przyznaje, że ambitne plany inwestycyjne trzeba będzie znacząco ograniczyć. Na pewno będziemy musieli zrewidować nasz plan finansowy związany z działalnością bieżącą oraz nasz plan inwestycyjny. Nie wiadomo bowiem, jaką część środków inwestycyjnych, które udało nam się zgromadzić w ostatnich latach, będziemy musieli przeznaczyć na wynagrodzenia czy właśnie na wydatki bieżące. Goście jak do nas przyjeżdżają, to nie ino po to, co by przyjechać do pensjonatu. Helena Bunda, właścicielka jednego z pensjonatów w Zakopanem. Bam, można powiedzieć, że przede wszystkim po to, co by iść i obejrzeć nasze Tatry, które są przepiękne, małe, ale kielo w tej małości urody i piękna, to każdy wie, w to przyjdzie i obejrzy. Będziemy kontynuować pracę związaną z budową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Dolinie Kościeliskiej. Remontujemy też w tym roku szlaki w Tatrach Wysokich. Będziemy remontować jaskinię mroźną i inne szlaki położone na terenie parku. Tatrzański Park Narodowy, podobnie jak inne jednostki publiczne, znalazł się w sytuacji takiej pod znakiem zapytania. Piotr Bąk, starosta tatrzański. Z punktu widzenia przyrody to może i dobrze, że nie ma turystyki w Tatrach, że gdy przyroda się budzi, teraz wiosna, zwierzęta są spokojne, są bezpieczne, nie muszą się chować, nie spotykają się z ludźmi. Z drugiej strony jednak park, aby ta instytucja istniała, musi mieć określony przychód, musi mieć dopływ gotówki. Prawdopodobnie będziemy musieli zawiesić te wszystkie przedsięwzięcia związane na przykład z budową ścieżki rowerowej z Zakopanego do Wierch Porońca, no chyba, że wesprą nas tutaj Lasy Państwowe. Prawdopodobnie będziemy musieli odłożyć plany inwestycyjne związane z budową nowych punktów wejścia. Nieco ograniczymy wydatki związane z budową toalet. To wszystko może stanąć, no bo nie ma dopływu gotówki. Niestety też będziemy musieli wstrzymać przedsięwzięcie, w ramach którego mieliśmy modernizować skrzydło budynku położone w Kuźnicach. Naszym celem było tam stworzenie takiego centrum współpracy dla lokalnej społeczności. Jak gości nie ma, to i Tatrzański Park Narodowy z nimo dochodu, bo bilety nie są sprzedawane, a inwestycje były, są i będą, pieniędzy trza. No a jak nie ma otwartego Tatrzańskiego Parku Narodowego, no to i goście ty się im za bardzo pewnie nie chce. Część zysków z biletów Tatrzański Park przekazywał na rzecz Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak będzie w tym roku, okaże się pewnie podczas wakacji, bo to właśnie w lipcu-sierpniu TPN zbierał 70% zysków ze sprzedaży biletów. O kłopoty parku pytał Przemysław Bolechowski. Katarzyna Nosowska za chwilę. Świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie nie yeah.